Chcieliby państwo? Bardzo proszę, to ostatnia na dziś. No i muszę kończyć, ale święta nie byłyby świętami bez tego utworu. Choć to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat, a może mniej. Piotrze, a to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruje jeszcze raz. Będziemy, będziemy. Dziś, Piotr, gdy ciebie nie ma, pieśń tę wznosimy do nieba. Trwaj tam. Czuwaj nad nami noc, noc usłaną gwiazdami. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat, a może mniej. Piotrze, a to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Zmienił cały świat. Jesteśmy, zawiruje jeszcze raz. Będziemy, będziemy. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej 5 lat. Choć się zmienił cały świat. Jesteśmy. Zawiruje jeszcze raz. Będziemy. Będziemy. To już koniec specjalnej wigilijnej tonacji. Spotkamy się w Sylwestra w 2-godzinnej audycji i wtedy chyba spakujemy te wszystkie dziś wymienione płyty. Dziękuję, Kuba. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. 24 dzień grudnia. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska. A w tym serwisie kolejne wspomnienia o Krzysztofie Krauze, który zmarł dziś po długoletniej walce z nowotworem. Bezowocne na razie poszukiwania dwóch lekarzy z Limanowej. Podczas ich dyżuru zmarła pacjentka. I tradycyjna polska wigilia. W swoich filmach pokazywał ludzi i ich walkę o siebie. Sam przegrał walkę z nowotworem. Teraz kolejne wspomnienia o zmarłym dziś wybitnym reżyserze i scenarzyście Krzysztofie Krauze. Nie da się mówić o historii kina bez wymienienia kilku jego filmów, mówi krytyk filmowy Andrzej Kołodyński. Bez wspominania długu, bez wspominania Placu Zbawiciela, bez filmu, nawet mój Nikifor też jest osobliwym filmem, ale należy do tego no, interesującego nurtu, takiego odkrywczego. Także jest to reżyser, który zostawił no, niewielki dorobek, ale jednak ten dorobek jest znaczący, liczący się. To jest bardzo duża rzecz. A inny krytyk filmowy, Andrzej Bukowiecki, wspomina. Był skromnym, uroczym, miłym człowiekiem. I to jest szalenie istotne. Krzysztof Krause od 2006 roku walczył z nowotworem. Odszedł dzisiaj, miał 61 lat. Pacjentka nie żyje, dwóch lekarzy zniknęło, trwają ich poszukiwania, ale na razie bez rezultatu. Teraz przenosimy się do Limanowej. Śledczy od wczoraj szukają lekarza i ordynatora oddziału intensywnej terapii ze szpitala powiatowego. Rodzina zmarłej pacjentki zawiadomiła policję, że mężczyźni w czasie pełnienia dyżuru mogli być pod wpływem alkoholu. Choć patrol zjawił się w lecznicy po 10 minutach, lekarze zdążyli załatwić sobie zastępstwo i opuścić budynek. Policjanci sprawdzili kilka miejsc, w których mogli znajdować się mężczyźni. Nigdzie tej dwójki lekarzy nie zastaliśmy. Jak wyjaśnia podinspektor Mariusz Ciarka, policję sprawą zainteresowała rodzina 78-letniej pacjentki, która trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami głowy. Kobieta zmarła. Jej krewna po rozmowie z ordynatorem zadzwoniła na policję. Ze zgłoszenia tej kobiety wynikało, że lekarz może być pod wpływem alkoholu. Nie świadczyć o tym miała bełkotliwa mowa, a także chwiejne ruchy. Prokuratura w Limanowej rozpoczęła już śledztwo w sprawie myślnego spowodowania śmierci 78-letniej kobiety. Śledczy zarządzili między innymi przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłej, mówi prokurator Mirosław Kazana. Będziemy ustalać przyczynę zgonu tej kobiety oraz prawidłowość postępowania lekarzy ze szpitala w Limanowej. Przesłuchane zostały już rodziny dwóch poszukiwanych lekarzy i pracownicy szpitala. Zabezpieczony został też monitoring z lecznicy. Do czasu wyjaśnienia sprawy dyrekcja szpitala w Limanowej zawiesiła w pełnieniu obowiązków ordynatora intensywnej terapii. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Inflacja w Rosji już dwucyfrowa. Jak poinformował dziś Bank Rosji, roczny wzrost cen wynosi prawie 10,5%. Rubel stracił w tym roku na wartości 40%. Będzie tunel w pobliżu słynnego kamiennego kręgu Stonehenge w południowej Anglii. Plan jego budowy zatwierdził brytyjski rząd. Archeolodzy początkowo nie mieli nic przeciwko, ale zmienili zdanie, gdy na trasie dojazdu do tunelu odkryto najstarszą znaną osadę na Wyspach Brytyjskich. Mezolityczne obozowisko Bleak Mead powstało 6 tysięcy lat temu, 2000 lat po zalaniu przez morze korytarza lądowego między Anglią a resztą Europy i również 2000 przed powstaniem Stonehenge w jego obecnym kształcie. Stanowisko bada ekspedycja archeologiczna Uniwersytetu Buckingham, która dostała na swoje prace niecałe 5 miesięcy. Archeolog David Jack, który dokonał odkrycia, uważa, że osada stanowi jedyny w swoim rodzaju łącznik między napływem do Anglii myśliwych i zbieraczy po ustąpieniu lodowców, a początkami życia osiadłego i budową kompleksu Stonehenge w jego obecnej postaci. Jeśli powstanie ten tunel, możemy stracić jedyną szansę zbadania tego najwcześniejszego okresu historii Brytanii, powiedział David Jack gazecie The Daily Telegraph. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Już niedługo w milionach polskich domów rozpoczną się tradycyjne spotkania wigilijne. W wielu rodzinach ich przebieg jest niezmienny i taki sam od lat. Tak jest u państwa Agnieszki i Romana Krasuski z miejscowości Mroczki, niedaleko Wiśniewa na Mazowszu, których odwiedził Tomasz Marciniuk. Wigilia to dzień wyjątkowy, przyznaje pan Roman, dlatego on i jego najbliżsi poszczą. Z rana herbata i jakaś tam pół kromki chleba z olejem obowiązkowo lnianym. Sama wieczerza to też postne, choć już smakołyki, dodaje pani Agnieszka. Pierogi z grzybami i z kapustą, pierogi z fasolą albo pierogi z grochem. Smażymy racuszki, kompot z owoców suszonych, dodatki typu orzechy, migdały, rodzynki do klusek z makiem, barszcz czerwony. Na stole wigilijnym koniecznie muszą być sianko, świeca wigilijna i miejsce dla niespodziewanego gościa. Najwięcej radości przynosi tradycyjne obdarowywanie się prezentami. Choć ono, jak mówi córka państwa Krasuskich Magdalena, przez lata nieco się zmieniło. W dzieciństwie prezenty pojawiały się pod choinką dopiero w nocy, kiedy spaliśmy. Teraz rzeczywiście cały ten moment otwierania prezentów odbywa się po Wigilii od razu. Poza zewnętrznymi gestami moi rozmówcy podkreślają, że najważniejszy dla nich element świąt to przeżycia duchowe, a więc życzenia podczas dzielenia się opłatkiem i obowiązkowy udział w pasterce. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Tylko w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim zza chmur wyjrzy słońce. Mieszkańcom pozostałej części kraju, a we znaki da się natomiast deszcz. Nadal ciepło, od 6 stopni w Białymstoku do 9 we Wrocławiu i Krakowie. Wiatr słaby, umiarkowany. Pierwszy dzień świąt także nie będzie sprzyjał poobiednim spacerom. W całym kraju będzie padać, a na Podkarpaciu nawet bardzo intensywnie. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Dobry wieczór Państwu. Będziemy z Państwem do godziny 18. Zapewne u Państwa w domach ostatnie przygotowania. Być może niektórzy już zasiedli do wigilijnego stołu. Choć w wielu domach to z pierwszą gwiazdką. A czy ta się pojawiła? Proszę dać nam znać. O swoich wigiliach niebawem opowiedzą dziennikarze Trójki, a ja mam nadzieję, że znajdziemy czas także na życzenie, jako że telefon Trójki do Państwa dyspozycji. Dariusz Pieruk przy telefonie 7 trójek na początku 22. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Nadziei blask, aż po nieba kres. Wigilii czas, płonie światłem świec. Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Życzenia szept mknie ku gwiazdom wprost. O dobry sen, o spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Nie pytaj mnie, jak wypada żyć. Niewiele wiem, błądzę tak jak ty. Wśród szaleństwa dni, jak wytchnienia cień. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. To Grzegorz Markowski i zespół Perfect. Nasi dziennikarze dziś wspominają swoje wigilie. Lubi sport i podróże, ale chyba najbardziej po prostu ludzi. To jemu zwierzają się na naszej antenie z najskrytszych tajemnic goście audycji Godzina Prawdy. O swojej wigilii Michał Olszański opowiada Ewie Dudzińskiej. To jest taka koronna potrawa wigilijna, którą Michał potrafi i która zyskała na pewno uznanie w rodzinnym gronie. Śledź w śmietanie, ale ubarwiony płatkami pomarańczy i orzechami włoskimi. Trzeba po prostu śledzia, płaty fajnie namoczyć w mleku, później zrobić z cebuli blanszowanej razem z śmietaną taką poduszeczkę. Tą... Matiasy, przepraszam, tak, że zapytam, ale też nie byle jakie śledzie, prawda? Matiasy, a w ogóle najlepsze długo moczysz? Są, powinny być przynajmniej dobę w tym mleczku. Natomiast kapitalne są i rzadkie do dostania prawdziwe holenderskie śledzie z takimi ogonkami. One są mrożone na ogół, ale to nic nie szkodzi, bo jak się rozmrożą, są fantastyczne. Konkurencja dla Matiasów, tak? Co ważne, cebula ma być tylko i wyłącznie sparzona. Za bardzo nie należy jej długo gotować. Mhm. I wtedy się miesza ją z tą śmietaną, dodaje się troszkę jabłka, żeby dodać takiego posmaczku. I właśnie to, co jest dekoracją i co czyni te śledzie moimi wyjątkowymi, to jest to, że kroję pomarańczę w cienkie plastry, przyozdabiam tego śledzia dookoła, a w środku sypię lekko rozbite orzechy włoskie. Bardzo to jest smaczne. Ale nie tylko dla dekoracji, to można skosztować no tak, z tym no to śledziem. Się je, oczywiście, no, tak. To później dodaje smaku. Czujesz smak tego śledzia, charakterystyczny, mocny, ale do tego smak pomarańczy i smak włoskich orzechów, ta śmietana, cebula, słuchaj, rewelacja. Ale wystarczy zrobić wigilię, żeby się tam wszystko, co trzeba, poprzegryzało jak należy? Trochę wcześniej. Właśnie chciałam ci jeszcze jedną rzecz zapytać, bo ty, jak wiemy, masz dom, masz posiadłość, masz tam dużo zwierzyny. Tak leśnej jest. Czy domowej, raczej domowej? Zwierzyna domowa. I jak te twoje zwierzaki w Wigilię? Mówią coś? Liczę na to, że coś powiedzą, zwłaszcza, że ta nasza menażeria w tej chwili się powiększyła. Mamy dwa koty, Kasjusza i Różyczkę. Kasjusz jest koszmarnym kotem w tej chwili, w zasadzie wyłącznie je i budzi mnie o godzinie 4 nad ranem, że chce wyjść. Czyli pan z pochami. Tak, Różyczka chodzi własnymi ścieżkami, jak to każdy kot, ale rzeczywiście taka bardzo udomowiona i z nami bardzo blisko. To są kociaki takie z zewnątrz, czy trzymacie to je w domu? To są koty domowe, ale wychodzące. Zwłaszcza Kasjusz chodzi cały czas. Psy są cztery, już taka troszkę staruszka Wiktoria, która generalnie jest pod kredensem. I oprócz tego są trzy fajne psy. Piątek, Przybłęda, Schyliczek i Lufka i Jaromir wzięte z Celestynowa. Bo my bierzemy psy, które są po przejściach. Lufa jest po takich przejściach, że do mnie nie za bardzo podchodzi. Musiał jakiś duży mężczyzna jej kiedyś w życiu nadepnąć na łapę. Lufa i Jaromir moim zdaniem będą bardzo ożywione i na pewno coś powiedzą. Natomiast jestem stuprocentowo przekonany, że usłyszę sporo słów ze strony Gustawa. A któż to jest Gustaw? Papuga Amazonka. Płeć, jak wiadomo, niezbadana, ponieważ trzeba testy DNA zrobić, żeby zbadać płeć papugi. Dostałem ją w prezencie urodzinowym od Magdy. Trochę żony? Tak, kobry zresztą. W związku z tym mamy kolejne zwierzę, bo moja Magda to kobra, jak wiadomo. Aha, no. Nie każdemu wiadomo, więc już powiedzmy wszystko. Spodziewam się, że Gustaw może coś ciekawego powiedzieć, ponieważ generalnie próbuje coś mówić. Skrzeczy tak nieprawdopodobnie, że trudno aż naśladować te odgłosy. Co tak, ciekawe... Zaraz, to on ma mówić po ludzku, a nie ty masz naśladować. Ja bym chciał usłyszeć coś od niego, bo moim zdaniem on jest głęboko rozczarowany pobytem w naszym domu, ponieważ myśmy zbagatelizowali fakt, że papuga dość dużo musi przebywać poza klatką. Ja nie odpowiednio chyba tę papugę prowadziłem po tym, jak do nas dotarła i ona jest lekko zdziczała, więc podejrzewam, że ona mi wypłatę zrobi w Wigilię i będę musiał z nią się umówić co do dalszych losów. Mam nadzieję, że ją jakoś obłaskawię, bo rzeczywiście jak wkładam palec i próbuję ją tam smyrnąć, to tak mi lekko tym dziobem gryzie, ale nie do krwi. Czyli jeszcze wszystko przed wami? Jeszcze jest wszystko przed nami, myślę, że się z nią jakoś przyjaźnie. Do tego jest po raz pierwszy na Wigilii moja najmłodsza wnuczka, która urodziła się w sierpniu o pięknym imieniu Livia. Zatem i Nadia, i Livia będą reprezentować najmłodsze pokolenie olszańskich. Z papugą, jak słyszymy, nie ma żartów. A ciekawe, czy karp u pana Adama przemówi ludzkim głosem. Dobry wieczór, panie Adamie. Halo? Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom, a panie pani Ebie Lipowicz składam życzenia wszystkiego dobrego na imieniny. No tak, bo to dziś. Bo to dziś. Krótko, karp i bigos. Panie redaktorze, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat wczoraj zrobiłem wędzone płaty karpia. Mm-hmm. Muszę panu powiedzieć, że z kroplą cytryny smakował doskonale. Druga sprawa, bigos. Z tego, co zostaje po świętach. Mięsa wieprzowe, wołowe, drobiowe, dziczyzna i tak dalej. Do tego dodaję kapustę kiszoną, kapustę cukrową i robię bigos. Plus jeszcze grzyby, suszone oczywiście borowiki, przecier pomidorowy, trochę skwarków, szklanka wina czerwonego. I powiem panu, że ten bigos na Sylwestra jest w naszym domu najbardziej poszukiwanym pożywieniem. Jak słyszę, panie Adamie, te plany kulinarne ma pan bardzo rozległe. Tak, bo wie pan, i do, jak to się mówi, do wyżywienia trochę... Jest gromadka. Gromadka. Panie Adamie, wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję i nawzajem. Do usłyszenia. Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna. znak od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim szlą życzenia. Trzeba taką, takim drzewą, tchnienie wiatru. Taki dzień, tylko jeden, raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. A ty, wszyscy usną wreszcie w noc i w liwia. Czerwone gitary. 7 trójek na początku 22. Program trzeci, 18 minut po godzinie 16. Marek Wałkuski, obecnie korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, przez kilka ładnych lat był gospodarzem porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Niektórzy z Państwa na pewno pamiętają również Marka w roli reportera. Od lat, jak wiemy, spędza Wigilię daleko od kraju. Porozmawiamy o Wigilii w Stanach. Trochę inaczej jest tam niż tutaj. Trochę mniej rodziny, ale z żoną. Z żoną i synem. Wiele z nich spędziliśmy poza domem, w podróży. Natomiast zawsze staraliśmy się zachować charakter tradycyjny Wigilii, to znaczy przed wyjazdem było lepienie pierogów, gotowanie kapusty z grzybami. Śmy, to znaczy żona robiła, czy pomagałaś? Ja zawsze robię kapustę z grzybami, moja żona zawsze robi pierogi z kapustą i grzybami. Zabieraliśmy prezenty do bagażnika. I bardzo często było tak, że wyjeżdżaliśmy na południe, na Florydę, już na miejscu, w motelu, robiliśmy sobie małe przyjęcie. Czasami, kiedy nie mogliśmy wyjechać wcześniej, to nawet zdarzało nam się gdzieś w motelu przy autostradzie taką prowizoryczną wigilijną kolację organizować. Można tam pójść gdzieś na Wigilię, jak się wyjeżdża, bo u nas to przecież organizują na ogół tego dnia. Tam tak nie ma, bo tam są różne wyznania. Rozumiem, że tego nie ma w tradycji w ogóle w Stanach. Przede wszystkim Wigilii nie ma w tradycji w Stanach. Są często spotkania rodzinne przy kominku, przy kolacji niezobowiązującej, nie tak ważnej jak u nas. W Stanach Zjednoczonych głównie świętuje się w Boże Narodzenie, pierwszego, właściwie jedynego dnia świąt. I to jest uroczysty obiad. Prezenty są z samego rana. W tych skarpetach, tak? Tak, w skarpetach część, ale pod choinką również. Takim głównym elementem świąt to jest świąteczny obiad, podczas którego serwuje się to samo mniej więcej, co podczas Święta Dziękczynienia czy Wielkanocy, czyli indyka albo szynkę, do tego pire ziemniaczane. Tak jak my mamy wigilijne, typowo wigilijne potrawy, tak oni nie mają typowo świątecznych, bożonarodzeniowych potraw. Każde święta opędzają tym indykiem. Mniej więcej tak, i szynką. Skąd pomysł, żeby wyjechać na ten czas świąteczny? Obawialiśmy się, że święta Bożego Narodzenia, Wigilia, spędzane w domu, ale bez najbliższych, będą zbyt ciężkie, zbyt smutne. W związku z tym staraliśmy się je zmienić, żeby były wciąż świętami Bożego Narodzenia, ale żeby aż tak bardzo nie odczuwać braku najbliższych. Syn był na tyle dorosły, żeby pamiętać te święta w Polsce, no ale na tyle jeszcze mały, żeby pewne rzeczy mu trzeba było zaoferować w nowej wersji. Tak, i w związku z tym dostawał jakąś tam wycieczkę na Florydę, dlatego że no, to była okazja, żeby w środku zimy mieć trochę ciepła. Często odwiedzaliśmy park rozrywki albo siedzibę NASA. No ale bez śniegu z ciepłem. Bez śniegu z ciepłem. Zdarzało się, że jechaliśmy przez Florydę, wieźliśmy w bagażniku prezenty i wigilijne potrawy i mijaliśmy przy temperaturze 25 albo i więcej stopni, mijaliśmy bałwany, które ludzie ustawiali przed domami, dlatego że tradycja dekorowania domów lampkami świątecznymi i wystawiania bałwanów, reniferów przed domy nie ogranicza się tylko do tych rejonów, gdzie pada śnieg, ale także do innych części Ameryki, gdzie jest 25-30 stopni w okresie świąt, więc także na Florydzie. Styropianowe? Nie, to są plecione z drutu i owinięte lampkami. Renifery czasami mają silniczek dzięki czemu taki renifer rusza głową. Czasami jest to święty Mikołaj, który kręci głową na prawo i na lewo i na przykład macha laską. Do tego czasami gra muzyka. To jest amerykańska tradycja, którą uwielbiam. Ona sprawia, że już na kilka tygodni przed świętami Ameryka robi się bardzo przyjemna, miła, ale to dotyczy zwykłych osiedli, miasteczek, wiosek. Ludzie tam też dekorują swoje domy, przez co cała Ameryka po prostu rozświetla się milionami lampek i jest to jeden z najbardziej uroczych okresów w Ameryce. A o swoich amerykańskich wigiliach opowiadał państwu Marek Wałkuski. Panie Tomaszu, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się panu. Ja bym chciał skorzystać z okazji w ten taki wieczór specjalny. 4 lata temu dodzwoniłem się do innego pana redaktora, już nie pamiętam, kto prowadził audycję i się pytał, jakie tam za granicą mamy potrawy różnego rodzaju na stół wigilijny i nie tylko za granicą. Mm-hmm. I ja dzwoniłem wtedy z Kosowa, gdyż akurat byłem tam żołnierzem na misji. I pamiętam, że ciężki to był dzień, jeżeli chodzi o sprawy duchowe, przeżyć to daleko od rodziny. Dlatego chciałbym dzisiaj chłopakom i dziewczynom, bo teraz jest armia taka wielopłciowa, chciałbym pozdrowić ich i życzyć im spokojnych świąt, powrotu do domu w całym komplecie i także innym, na innych misjach, żołnierzom i cywilom, którzy po prostu no, robią to dla nas, dla wszystkich Polaków. I życzę im, żeby po prostu ten wieczór spędzili w swoim tam gronie, ale pamiętali o rodzinach, którzy na pewno o nich pamiętają. A przy okazji całej Trójce również tego wieczoru życzę wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy panie Tomaszu i bardzo, bardzo panu za ten telefon dziękuję. 23 minuty po godzinie 16 to chyba druga piosenka Przyjaciół Karpia. O tyle znaczna, że Karp, w którym Marek wystąpił. Idą święta, pewne jest to tylko, że idą święta, karp swą przyszłość widzi źle. Ryzykownie i niezdrowo, że tak powiem, taką pę. Bez przyszłości, tuzinkowo i tak dalej, itp. A w tym roku zaskoczenie, inny karpia czeka los. Przyszłość nieokryta cieniem, z głowy mu nie spadnie włos. Wszyscy w domu nieźle wpadli, nikt nie waży kąpać się. Śledź nie żyje, pal to diabli, a karp nuci słowa te. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta Nie zabije karpia trudno, w galarecie zimno ma. Kulinarnie będzie nudno, śnieg już spadł i zima trwa. Dziś od rana dodatkowo zwany słychać nową wieść. Karp już myśli przyszłościowo, ogłoszenie dała treść. Młody, zdrowy, bez nałogów, w centrum własną wannę ma. Pływa sobie w jednym rogu, inne chętnie pani panią da. Karp przebywa w naszej wannie już od roku, taki zuch. Jest kochany, rośnie ładnie, pięknie pływa, je za dwóch. I tak oto, mili państwo, dożywotnio karp się ma. Niczym słodki pączek w maśle i nieprawdą prawda ta. Krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku. Idą święta krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku. Idą święta, idą święta, idą święta, idą święta, idą święta, idą święta. Dla dorosłych. No i dla dzieci. Karp. Za rok już po raz trzeci. Przyjaciele Karpia sprzed lat. Panie Krzysztofie, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym złożyć życzenia całej Trójce przede wszystkim. Wszystkim słuchaczom. No i także panom kierowcom ciężarówek. właśnie samochodem jechałem i widzę, że na parkingu tam stoi chyba trzy ciężarówki stały. Tak mi się przykro zrobiło i tak im chciałem podnieść na duchu może trochę. Bo nie wiem, czy święta spędzą poza domem, czy w ciężarówce, czy jak. Także jeszcze panom kierowcom chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam pana, dziękuję. 27 minut po 16. Muza trójkowej listy przebojów. Prawa i lewa ręka Marka Niedźwieckiego i Piotra Barona. Czasem pojawia się na antenie, ale niechętnie. Śpiewa w trójkowym karpiu, ale symbolicznie. Helen, czyli Halina Wachowicz. Muza o niepowtarzalnym głosie. Wigilia zawsze u mnie. W ogóle nie pamiętam Wigilii, żeby była gdzieś poza moim domem. Chyba bym nie poszła nawet, bo Wigilia musi być w moim mieszkaniu. Jestem wygodna, czyli robię jednego karpia w odsłonach, czyli jeden karp w bułce, a drugi karp w mące. To są te dwie potrawy. Smażone obydwa. Tak. I wtedy sobie zaliczasz dwie potrawy. Tak, Tomek przyszedł. Zamówiłam ci samochód. Tak, tak. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Nie da się z tobą porozmawiać. Wiecznie jacyś interesanci. Powracamy do liczby potraw. Ja nie liczę. Ale mówisz, że liczysz ryby podwójnie, czyli coś tam jednak liczysz. Tak, dlatego, żeby było więcej, ale moja Wigilia jest nietypowa. To jest moja Wigilia. Ja stwierdziłam, że nie można tak robić wszystkiego, jak nakazuje tradycja, albo może jak ktoś coś wymyślił. Po prostu ja, moja rodzina musimy być zadowoleni, a nie tak, że trzeba, bo jest taki zwyczaj. W związku z tym ja nie liczę potraw. Może jakbym policzyła, to bym się policzyła. Kiedyś z siostrą nawet chleb liczyłyśmy jako potrawę. Tak się robi, tak. W takim razie dużo jest potraw, bo chleb taki, chleb inny. Mówiłaś, że ważne, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czyli znasz gusta, smaki członków swojej rodziny, tych, którzy przychodzą na Wigilię. Wiesz, co kto wyjada najchętniej? Najchętniej wszyscy wyjadają bigos. To się mówi kapusta z grochem właściwie. Nie, ale ja bez grochu. Jest kapusta, jest dużo pieczarek, bo to jest moja wersja, trochę grzybów, tylko trochę, dlatego że ja nie ufam grzybom kupionym w jakimś sklepie i jeszcze śliwki suszone. Żeby było słodkie i oczywiście robię to przez kilka dni. Jak się przypali, to jeszcze fajniej. Masz rację. Są takie rodziny, które na przykład losują, żeby każdy miał jeden prezent. Są takie rodziny, każdy każdemu coś kupuje. Są różne ustalenia, jeżeli chodzi o prezenty od Mikołaja oczywiście. Ja kupuję prezenty wszystkim. Myślę, że jest to jedna z przyjemniejszych rzeczy na święta dla mnie, bo już prezenty kupuję miesiąc wcześniej i sobie wyobrażam ich miny, jak dostaną te prezenty i bardzo lubię kupować. I nie ukrywam, że najwięcej prezentów kupuję mojej siostrze, no bo po prostu lubię ją czymś fajnym zaskoczyć. Potrafi się cieszyć, bo też są ludzie, którzy ładnie się cieszą z tego, co dostaną. Tak, ona zawsze krzyczy, że nie powinna, że dlaczego, po co i to przyjemne. Ale się cieszy. Oczywiście, że tak. Nasza Wigilia jest zawsze późną. To chyba przeze mnie, bo ja co drugi rok pracuję u nas w radiu i nie mogę sobie pozwolić, żeby Wigilia była wcześniej. Chyba w tym roku też będzie tak około 19 albo 20, więc ta Wigilia już jest późno i takie fajne siedzenie, kiedy już tak wszyscy tak widzimy zapalone lampeczki na choinkach przed domami i taki fajny klimat. Mój tata z jednej strony rzuci takie światełka, z drugiej strony inne. Ładnie. Tak, powiedzmy, że tak. A rośnie taka dyżurna choinka przed domem i też będzie wystrojona? No tak, i to właśnie ona, tylko ona ciągle rośnie, ta choinka. I kiedyś była obrana cała, ale teraz już nie sięgamy do jej wysokości, więc rzucone są te światełka na tą choinkę. Zatem jej wysokość choinka na podwórku Helen przerosła wszystko wokół domu i wszystkich domowników. Jak ja lubię tę świąteczną piosenkę. Dorota Miśkiewicz, Artur Andrus. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty, dziecineczko, zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów wolisz w lularze Jezuniu solo saksofonu. żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu. Tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, jakaś trąbka i fortepian, i jakieś bębenki. Daj nam tylko what a wonderful świat. No po prostu wdzięki czar. Pani Katarzyno, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Kłaniamy się. Chciałabym pozdrowić wszystkie te rodziny, które są podzielone pomiędzy 2-3 kraje. I te angielskie, i te niemieckie, i te polsko-rumuńskie. Chciałabym powiedzieć, że w dobie internetu całe szczęście możemy się łączyć z nimi i wysyłać i zdjęcia, i filmy, i tak jakby byśmy byli tutaj razem wszyscy. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Tymoteusz. Panie Tymoteuszu, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Tymoteusz, witam. Z tej strony. Ja chciałem tylko złożyć krótkie życzenia moim koleżankom i kolegom na przebywającym w tej chwili na polskiej stacji polarnej horyzont w archipelagu Svalbard. Ja wiem, że oni słuchają na pewno trójki, bo ona ma bezpośrednie połączenie internetowe i jest niezależne od pogody, a nie od niczego innego. Chciałbym też złożyć życzenia szczęśliwego nowego roku, bo już pewnie nie zdołam się dodzwonić jeszcze raz. Także taką klasyczną drogą radiową, jak kiedyś łączyli się nasi polarnicy z krajem. Chciałbym im złożyć najserdeczniejsze życzenia i żeby wrócili cali i zdrowi do domu. Za 27 minut, godzina 17. Wojciech Młynarski. Tak kolęda, tak szara, jak twe oczy, jak chmury brzeg. Na podarek czeka wciąż. Z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość. Zada sobie serdeczny trud. Zniknie pod nim lęk i żal. Zniknie serca ból i chłód. Lililaj. Zniknie serca ból i chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Żalów niech nie chowa nikt. Narodzony Boży Syn. Śnieg, choć będzie się starał, lecz stopnieje któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas bardzo wstyd. Lililaj, będzie za nas bardzo wstyd. W nas radość, gdy dzień zwykły nadejdzie już. Wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda, ta tak szara, jak kot mruczek, co wlazł na piec. Na podarek czeka wciąż, na odmianę ludzkich serc. Lililaj, na odmianę ludzkich serc. Bo kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, to jest wiara naszych serc w miłowanie cały rok. Lililaj, w miłowanie cały rok. Szara kolęda i Wojciech Młynarski. Panie Piotrze, witam pana. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam. Chciałbym w ten wieczór złożyć życzenia ministrantom. Są dziesiątki albo setki tysięcy ministrantów w Polsce. Dzieciaków, młodzieży, dorosłych również, mówię to jako dobry ministrant wieloletni, którzy tam w ten wieczór wigilijny od stołu wstają pewnie trochę wcześniej i na pasterkę zawsze się stawiają licznie. No i chciałem ich po prostu pozdrowić i życzyć również i wszystkiego dobrego im i ich rodzinom. No i oczywiście trójkowej załodze również, panie redaktorze. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam również świątecznie. A komu życzenia chciałby złożyć pan Piotr, panie Piotrze? Witam panie Kubo, pozdrawiam serdecznie. Chciałem przede wszystkim podziękować panu Piotrowi za życzenia, bo jestem ciągle jeszcze ministrantem, mimo już zaawansowanego wieku. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy mają, którym doskwiera z jakiegoś powodu smutek, bo akurat moje święta w tym roku będą wyjątkowo szczęśliwe i chciałbym tym szczęściem się ze wszystkimi podzielić. Przy okazji chciałbym pozdrowić moją ukochaną Monikę. Bardzo cię kocham. Wszystkiego dobrego wszystkim. Pozdrawiam, panie redaktorze. Za 21 minut, godzina 17. Dziś wyjątkowo nie o muzyce. Marek Niedźwiecki wspomina swoje wigilie sprzed lat. Wtedy Wigilia była dniem absolutnie wyjątkowym. Tak jak teraz się nadużywa tego sformułowania magia świąt, to wtedy było to. A może to jest postrzeganie przez dziecko. Oczami dzieci. Przez pryzmat czasu. Poza tym to były też inne czasy. Jak ja byłem dzieckiem, to były lata 60, więc pomarańcze się dostawało tylko na święta Bożego Narodzenia. Marek, nie było lampek, były, nie wiem, czy u ciebie też paliły się świeczki na choince? Specjalne takie były łapki i w nich świeczki. Paliły się tak do momentu, kiedy się nie zajęła choinka i potem już mieliśmy takie lampki normalne, ale też były takie koszyczki, w których były na przykład orzechy. Pamiętam, że cukierki, które były wieszane takie długie, czekoladowe oczywiście, i jabłka się wieszało wtedy też na choinkę, to one nigdy nie dotrwały do końca. Czy świąt, czy Wigilii? Nie, świąt. Do tego 6 stycznia, bo cukierki były wyjedzone przez braci, przeze mnie i przez siostrę. Jabłka czasami spadały, więc jak spadło, to też trzeba było je zjeść ewentualnie. Ale też pamiętam smaki i zapachy z tamtych lat, dlatego że moja mama robiła najlepszą na świecie zupę grzybową i zresztą ta zupa grzybowa jest nadal tradycyjną potrawą na Wigilię. My pochodzimy z takich miejsc, gdzie była zupa grzybowa, a nie barszczyk z łóżkami. No i co? No, choinkę się ubierało dopiero w Wigilię. Taka tradycja, że w Wigilię dopiero rano tata oprawiał ją. Myśmy zakładali te wszystkie ozdoby i ona przepięknie pachniała. To też pewnie miało to znaczenie, że ubierana w Wigilię, wymarznięta na dworze, nagle do ciepłego pomieszczenia, więc ona pachniała przez całe święta. Staraliśmy się mieć jodły, ale czasami bywał świerk. Prezenty jakieś były? Dużo było prezentów, ale nie takie jak teraz. Głównie to były właśnie jakaś czekolada, jakieś mandarynki albo pomarańcze. To była atrakcja. To była atrakcja. Jak na tamte czasy przecież. To była atrakcja, to się pamiętało. Potem to były też klocki Lego. Ale to już później zdecydowanie. To ja właściwie byłem tym Mikołajem, który klocki Lego moim siostrzeńcom i bratankom przywoził z Łodzi ze studiów, kiedy w 70-tych latach już to można było kupić. A wtedy tamte prezenty to były takie No, jakiś tam szaliczek, czy jakaś czapka, czy rękawiczki. Szaliczki, czapki, no, ale to teraz, są dyżurne, prawda? Ale teraz dzieci dostają kłady, klocki Lego wielkości Pałacu Kultury. To wtedy nie, to myśmy się cieszyli takimi drobiazgami. A takie rzeczy jak kutia, co na deser, czy groch z kapustą w twoim rodzinnym mieście? Na deser tylko był kompot z suszu. Było oczywiście tych 12 potraw, już teraz nie potrafię pewnie wymienić wszystkich, ale oczywiście kapusta z grochem, fasola jaś osobno, grzyby z tej zupy grzybowej opiekane, to genialna rzecz. Wyciągane z tej zupy, część oczywiście trafiała z powrotem, ale część takich większych i ładniejszych były w mące i smażone. To jest po prostu coś niewiarygodnie smacznego. Ja właśnie mogę mieć tylko te grzyby. No i co jeszcze było? Nie, kutii nie było. Nie, takich wynalazków nie. Nie, kutia to bardziej ze wschodu. Tak, tak, tak, oczywiście karp. Śledź oczywiście też, tak żeby doliczyć się tych 12 potraw. Poza tym od rana się nic nie jadło. Przez cały dzień się czekało na tę kolację, więc to już człowiek taki był wygłodzony, że o tej 17, bo my tak mniej więcej o 17 zasiadaliśmy do kolacji wigilijnej, no to wszyscy już byli tak wygłodniali, że co by tam się nie położyło na stole, to wszystko poszło. A o wigiliach dzieciństwa opowiadał państwu Marek Niedźwiecki. Za 17? No prawie. 17, 7 trójek na początku, 22. Orędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Orędujmy la la la i szykujmy, co się da. Baby dwie rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pójdę baby dwie, ma kutra, będzie nam aż do jutra tarła mak. Tarła mak. A pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół. Kot ślepia nuży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo jeniołę wieszają ponad sołem, bo się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je brać, gdy stół ten obszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Z serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Kurde baby dwie, smaku try, można by i do jutra robać mak, robać mak. A pod chodniką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pysznie się stół, biały stół. Jeszcze jenioła, jenioła zaśmiała się i stoła, więc się zda. Mogę gęby dać, Jezusie, Jezusie, szablamy na obrusie prać. Aż kolęda zcichnie, bo święta, święta i już po. To Skaldowie. Pani Jadwigo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam. Jadwiga z Zabrza. Ja chciałam złożyć serdeczne życzenia świąteczne wszystkim tym, którzy tak jak ja spędzają święta samotnie, żeby następne święta już samotne nie były. Wszystkiego dobrego. A szczególne życzenia dla pana, panie Kubo, bo w młodości żeglarstwo to też było moje ogromne hobby. Wszystkiego dobrego. Pani Jadwigo, proszę pozostać z nami. Proszę pozostać z trójką. Może będzie ciut łatwiej. Pewnie w wielu rodzinach kogoś przy wigilijnym stole zabraknie. Kogoś bliskiego, kochanego, z kim być może jeszcze przed rokiem świętowaliśmy. To będzie kolęda dla nieobecnych.

Zabawić się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Beata Rybotycka, Zbigniew Preisner. Pan kapitan Rafał Szymański do mnie napisał, komendant Daru Młodzieży: proszę przekazać życzenia spokojnych, zdrowych świąt wszystkim na morzu. Nieraz spędzałem święta na statku i wiem, jak jest ciężko daleko od bliskich. To tak przy okazji. Pozdrowienia świąteczne dla całej załogi jachtu Selma Expeditions, a załogi, która w tym roku po raz pierwszy polski jacht wystartuje, a już niebawem w słynnych regatach Sydney Hobart. Pani Krystyno, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłaniam się. Niezmierny, sympatyczny prezent, że mogłam się docenić ze Trójki. Nie mogę powiedzieć, którego z redaktorów Trójki lubię najbardziej, ale najbardziej lubię ze słuchaczy pana Adama. I pan Adam najprawdopodobniej ma dziś imieniny, więc chciałabym mu złożyć serdeczne życzenia i prosić, żeby dzwonił jak najczęściej. Kiedy opowiada o tych swoich rybach, to ja dostaję ślinotoku. To ja dziękuję za tę pamięć, bo ja przyznam, w rozmowie z panem Adamem zapomniałem z tego wszystkiego. Kłaniamy się, panie Adamie. Pan Rafał, jeszcze panie Rafale, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, ta piękna piosenka, która była przed chwilą, będzie pasowała do moich życzeń. Życzę wszystkim, aby jutro obudzili się w gronie, w jakim zasiądą do stołu, aby nikogo nie zabrakło. Mój jako kierowca, w Warszawie bardzo źle się jeździ, nie widać ludzi, kompletnie nie widać ludzi na chodnikach, na ulicach, a dzisiaj pasterka. Proszę, żeby każdy zabrał z sobą latarkę, jakieś światło, dużo odblasków, bo w małych miejscowościach będzie jeszcze gorzej. I nie śpieszmy się. Za 7 minut, godzina 17. Jej gośćmi są osoby z pierwszych stron gazet, bywalcy salonu politycznego Trójki, a w soboty śniadania w Trójce muszą mieć się na baczności. Wiadomo, że z panią Beatą żartów nie ma, a jaką Wigilię pani Beata wspomina najchętniej? To było w Niemczech, trochę ponad 20 lat temu. Byłam na stypendium językowym w uroczej miejscowości nad Renem, Bopart. Byli tam w Instytucie Goethego ludzie z całego świata. Od Korei po Afrykę, Japonię. Naprawdę trudno by było znaleźć kraj, z którego nie było tam osób. No i niektórzy mieli do domu na tyle daleko, że nie wyjeżdżali na święta. Ja nie miałam tak daleko, ale nie miałam pieniędzy na podróż, więc zostałam. To były pierwsze święta moje poza domem i zrobiliśmy sobie Wigilię. Wigilia była wspólna, składkowa. W grupach ludzie przygotowywali różne potrawy. Każdy swojej narodowości, jakieś tradycyjne, taka tak. Była umowa? Tak. Dalibóg, nie pamiętam, co my w małej grupie polskiej, trzyosobowej przygotowywaliśmy. Był Jurek Haszczyński z Rzeczpospolitej wtedy ze mną i Kajo Groblewski, też pracował w Rzepie, ale teraz nie wiem, gdzie pracuje. Wszyscy się ładnie ubrali i w miejscu, gdzie najwięcej z nas mieszkało, to było coś w rodzaju takiego hotelu, bursy, ponieważ niektórzy mieszkali w domach Niemców, na przykład ja. Spotkaliśmy się w ten wigilijny wieczór. Było bardzo uroczyście. Były posuwane stoły. Wszyscy siedzieli tak, że siebie widzieli, a było nas naprawdę dużo. Wiem, że koledzy z Afryki przyszli w swoich strojach, więc wyglądali bardzo odjazdowo. Wtedy dla mnie było ogromną nowością, że jest na Wigilii tyle mięsa, ponieważ Szwedki głównie jakieś potrawy mięsne przygotowywały oraz śledzie na słodko. Teraz dla mnie śledzie na słodko to nie jest nic dziwnego, ale wtedy to był dla mnie szok. Ale wracając jeszcze do tych kolegów z Afryki, to jak oni byli, tak, że tak powiem, skąpo odziani, bo to przecież grudzień. Mieli na sobie takie szatki, takie tuniki bardzo luźne. Niektóre były białe, niektóre bardzo kolorowe. Mam zresztą bardzo fajne zdjęcia, często do nich wracam, oglądam je nie tylko w okresie świątecznym, ale jak mi wpadną w ręce. Śpiewaliśmy jakieś kolędy. Chłopcy mi wytykali, że ja jakoś nie śpiewam, bo ja się do śpiewania nie pcham, bo talentu nie mam akurat. Natomiast oni też jakieś swoje pieśni, ci chłopcy czarnoskórzy, śpiewali. Dziewczyny z innych rejonów też śpiewały coś takiego, co nie było żadnymi jingle bellsami, żadnymi takimi świątecznymi pioseneczkami. Takie też oczywiście, które wszyscy znaliśmy, śpiewaliśmy. Ale to było bardzo przyjemne. Ja myślałam, że mi będzie strasznie smutno bez rodziny w te święta, ale było bardzo inspirująco i bardzo ciekawie i bardzo niespotykanie. To takie były trochę święta, nie święta. Słabo się je kojarzyło z naszą tradycyjną Wigilią, ale może dlatego jest wiele Wigilii, których w ogóle nie pamiętam, a tę będę pamiętać, myślę, zawsze. Ale jak w Niemczech, to choinka na pewno była, mimo ale wszystko. Oczywiście, że tak, chociaż akurat w naszej grupie Niemców nie było, bo przecież Niemcy nie uczyli się niemieckiego w Instytucie Goethego. Choinka to jest jednak tradycja w bardzo wielu miejscach, przeniesiona z Niemiec, ale jasne, że była. Tę szczególną Wigilię wspominała Beata Michniewicz.